إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دو خلافة راشدة تذكرة داكي دلا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرستا خلفای راشدین و حکومتون راغلی دی خلافتون راغلی دی چی دا علی منهاج النبوه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه بانی حکومتون او خلافتون دی تول سو فیصد دین پا کیو د الله د حدود په کې پوره پابندي او امن او امان او فسادونه نو فتنه نوي شرونه الله تعالی ختم کړو د دې عوامو د خوالي د وجنا چې په عوام الناس کې خیر لیرو ایمان او تقوا او عمل صالح د دې د وجنا الله ولا مشران هم ډېر خولي ور کړو لکه څنګه چې عوامي د سي مشراني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله فرمای کله چې عوام ظالمانی نو مشران هم په ظالمان مقرریږي کما تكونون يولى عليكم څنګه عوامي د مشران ول الله ورکی او روایت نه معلومي نو په عوامو غریر زید خیر او د دې د وجنا الله پاک د رشت مشران دغه خرم کی پیدا کړی او په دغه پیړی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت او وکاله او یو درې میاشتې بعد د نیم کال یې دی دا دغه دور خلافت او چې پای کې د مرتدین سره لاول جنگ وکړه چې هغه کله الله تعالی ختم کړل نه بيد فارس او دروم لاول د فارس والا سره په عراق کې جنگونه شروع ابتدا د جنگونو دغه په زمانه کې وشولا او به د روميانو سره چې هرقل بادشاہ دی او داغه لخکری دی په یرموک او په شام او په دیلا کو کې جنگونه شروع شلو عرب خلق هغه د لاس دلان دراله اسلامي خلافت جوړ شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کی هیڅ خواهشات و نه خستل ټول تکلیف او تکلیف یې تیر کړ ځکه جنگی حالت هغه ډېر ګران وی هر وخت سړي باندې جنگی هر وخت جنگی دا ډېر ګران کاری نو د الله سبحانه و تعالی رحمت ته هغه ورسېد مخکې مونږ ویلو بیمار شو د بیماری د درې وجه وی یو وجه دا وا چې غسل کړی وو تبه ونی وو پنځل له سره دی بیمارو دا رینا الله سبحانه و تعالی ول مرګ لیکلی او نو وفات شو د پیر په ورځ ما خام کې او دا ویلی مو چې ارمان دی چې په دې ورځ الله ما وفات کینو خو به یې زکه دا رسول الله ورځ دا هغه ورځ چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې فضایل بیان کړی دی په دې ورځ روزنې سي زکه په دې ورځ پیدا شوم په دې ورځ ماته الله پاک وحی کړی دا په دې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړی او په دې ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی هم دی نو زه د الله نه امید لرم چې په دې ورځ باندې ما وفات کی ماقام ماقام کې به هغه وفات شي عشر زانه تی ویلې دا زما چې کوم جامې دي امدا ما توا شوی مال کفن هم د دې جامونه جوړ کړي او یو جامو سبل مرګري کړي لکه نبی صلی الله علیه وسلم لکه دری کپڑے د کفن ور کړی شي دي مال هم د غرا کړی نوې جامې مال مرا غواړي فان الحي اولى بالجديد من الميت دا مړي د پاره و نوې جامو ته دونه ضرورت نشته دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل تواضع وازه کوي فانما هو للمهله دا خو په قبر کې به ویني زوی به په ورتوی شي چې جیوه به ولګيږي نو زردا جامه ختميږي نو نوې جامې ته مجد نشته ده اگر که بهتر ادا ده چې د بړي د رحم خسته کفن ورکړي شي عام ساده کفن چې کم دی دادی ورکړي شي هغه ډیره تواضع الله تعالی دا د یو صحابي خپل مزاجي د تواضع د عاجزي خپل رب ته داسې کوله نو دې کپړو کې اغلا کفن ورکړی شو په دې ورځ باندې وفات شو خلکو ته ډېر لوی مصیبت ورسېد او د ابوبکر صدیق چې خلیفہ هم ده او افضل الصحابه ده په صحابه کرامو کې یو غوره انسان او یو پوه انسان یو عقلمن یو صاحب الرایا یو علم والا یو مفتی یو عالم دا چې د علاقې نه ځي نو ډېر لوی درد خلکو ته ورسېد و کمال ادا کړو چې د خپل مرګ نه مخکې مخکې اختلاف ختم کړو ولی العهد نه ولی او خلکو نه اقرار واخسته چې زما په ژوند کې تاسو د یو چا سره بیعت وکړي د دې لپاره چې اختلافات هم رسته نه پیدا کړي د امت په اختلاف باندې خپه کېدو ولی العهد عمر ابن خطاب رضی الله عنه نه ولی او طلحه ابن عبد الله او تیمیه چې دا لکه سخت دی نو هغه جواب وکړ مخکې دا خبره مونږه کړې و چې دا ځکه سخت دی چې زنارمې چې ځکه وفات شوم دا د نرمي به تاسو به وګورئ د ته مشری نه د سپارل شوې چې مشری ور سپارل شي به د سړي حال بدليږي بل لنګ کی او هغه شان یو شول چې دا ابوبکر صدیق چې کوم فراست او د عمر رضانو په باره کې هغه شان صادق شو رښتینی شو چې دا یقینا د خلافت لایق او د مشری لایق چې دله د مشری ورکړی شي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې وفات شو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ په جنازه وکړه ځکه چې دا حق د خلیفہ د بادشاہی چې جنازه به په عوام مسلمانانو هغه کوي چې هغه نه به خپل اورور یا پلار ولی چې کوم له هغه به کوي چې هغه نه د کلی کې چې کوم انسان به دبا منځونه فرض کول هغه به جنازه کوي نو عمر رضی اللہ عنہ جنازه وکړه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها په کوټه کې خښ شو د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت د وجه نه کنینو طریقه دا ده چې مړی چې خخیږي په مقبره کې به خفه په کور کې خخولي خلاف سنت دی خدای د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د عمر ابن خطاب خصوصیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې و چې دا به ما سره شریک خخیږي فرمایلی یو ورځ پلار باندې روانو یو طرف ته ابو بکر صدیق او بل طرف ته عمر رضی الله عنه د الله نبی فرمایل چې ها کذا نبعث لک سم چې وس رواني موږ درې واړه د قیامت پر ورځ به د قبرونو موږ دغه شان یو شان را پځیو په دې کې اشاره و دی ته چې دا به شریک خخیږي په یو ځای کې په یو ځای برا پځیږي او په یو ځای باندې به د جنت ته داخليږي ډیر بختور اشخاص دا عائشه رضی الله عنها خوبم لیدلې او چې زما په کوټه کې زما غیږې ته درې سپوږمې را پرې وتی دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تعبیر ول ورکړو چې ستا په کوټه کې به درې سپوږمې خخېږي نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو ابو بکر صدیق او ته ویل چې هاذا احد اقمارک هغه درې سپوږمې کې یو سپوږمې دراله به چې ابو بکر صدیق وفات شو دغه دوه مې سپوږمې وای چې دغه په کوټه کې خخ شو اور اس ترازی درم نمبر عمر رضی اللہ عنہ دا سړی دی چې دا درم سپوږمې دا چې دا د عائشہ رضی اللہ عنہ په کوټه کې خښوي دی په اجازه د عائشہ رضی اللہ عنہ باندې چې هغه یو غریب ناشنا و خیر اس ترازی ان شاء الله تعالی دا دریس په موي په دې کې خبر نور سنت دا دې چې عام مړي وا په مقبره کې خخه کما خلک چې په جمعتونو کې یا په مدرسو کې یا په کورونو کې مشران خخه دا بدعت ده دا ګنا ده د ابو بکر او عمر باندې بسره ځان نه قياس کوي رضی الله عنهما وجداده چې دا د یو خصوصیت ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه له غسل خپل زوجي ورکه خپل کړي وشته کړي چې مارې ځاخه غسل راکړي اسماء بنت عمیس دا غخزه وا هغه له غسل ورکه سره چې وفات خپل کړي غسل ورکول شي او چې سره اخزی امرشی نسر اقبل خزی لغسل ورکولیشی اغتصال و احد الزوجین معل آخر لکسن چی جن کی جائز دے نو دسی پس دمرگم یوبل لغسل ورکولیش کم علماء کرامو چی داویلی دی سر اقبل خزی لغسل نشی ورکولی زکا نکا ماتا شی دا غلط خبر آدھا نکا ماتا دا پا بازی احکام که ماتا شوی دا اگر دا حکم دے چی تد دی جنی خور کولیش او که سلور خزی دیو یو مرش ولا نوسی یوبل کولیش په دې کې نکاح ماته ده لیکن د آخرت په احکامو کې نکاح باقی ده هغه ته کتل شي لاس ولا ورلل شي قبر ته کته کول شي په آخرت کې بمدا خزم د دې سړي خزوي جنت کې بمدا زنانه ام د سره شری کوي دا د بل چا کې ګینم د دې خزاره د دې د وژنه دا باج علماء کرام دا کمزور مسله بیان کړی دا چې سړي خپل خزته کته نه شي دی امینو کې دا مسله مشهوره ده باج عوامو کې و چې زنانه مړه شو مختبم ولانه ګوري زګه دا اوس پردې شوې ده دا بيزي مسله ده او غلط تصور ده نو اسماء رضی الله عنها دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه غسل ورکا په دې ورځ باندې ویدار هو جموا کله چې غسل ورکنه د صحابونو ته پوسو کو چې نن یخنی هم لري ده او غرو جمع ما او د مړي د لمبول نه روسته غسل پکار ده که زه غسل چرته وکم نو زه مسمړه کېږم نو هغه ته جواب ورکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره لازمه کړې نه ده دا مستحب عمل دی چې مړی ته غسل ورکړو ستاسو تخپل غسل کې دا به تر عمل له خو کچا پرې خو د نجایز دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی من غسل میتن فلیغتسل کچا مړی له غسل ورکړو خپل د غسل وکی په دغه طریقه باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه غسل له دا کفن دفن وشو فخر شو او تیار ولی العهد مقرر و بادشاہ مقرر تیت اختلاف پیدا نشو ولله الحمد والمنه زکه چی عمر ابن خطاب په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې دا د فتنو نه مانع ده هغه انسان ده چې در ترڅو دا موجود دي نه فتنی بنئی ناشنا انسان غریب انسان غدا ده ناشنا فضیلت دي د عمر رضی الله عنه سره چې د دې صحابه دا تاریخ ګوري یو بل نه زید دی چ ګوره ته چې دا غنه به تر دی او چې هغه ګوره ته چې دا غنه به تر دی دا چې کمالات به الله سبحانه و تعالی اچولیو نو د دو په دور خلافت کې هیڅ قسم فتنه پیدا نشولای هیڅ قسم شر پیدا نشو په خلافت وخت کې څه جګړه او اختلاف هم پیدا نشو مانع عن الفتنه د دې ټکی بل تشریح وکړو به با مقصد تراشو د فتنې نه د مانع کېدل معنا دا ده عمر رضی الله عنه یو رضی و مرګرو ته ویل چې مرګرو ایکم یحفظ قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الفتنه پتاسو کې څوک د چې د فتنې حدیثو ته یای دي د فتنې متعلق حدیثو ته یای دي فتنه حذیفه ابن الیمان ویل چې انا ما ته یاد وای وای دا انک لجریت غډر بدر چې دا وې چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یاد دی او الفاظ را تر ازي ډیر زوړتیا کې دا عمر رضی الله عنه عدد داو چې هغه احتیاطي انسان او احتیاط به ډېر کاو چې یو سړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ونه وای او په حدیثو کې به احتیاطي ونه کی د احتیاط د وجه نه هغه ته وای چې ته ډېر زړوري وای کوم حدیث دا ورغلا هغه ویل چې ما دا حدیث اورېدل هغه د عمر رضی الله عنه په مطلب پوه نش وای ما دا اورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فتنه الرجل فی اهله و ماله و جاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يو سره ده چه دخبل كور كي ددن سا گنا وشولا دخبل خذي بچو با بارا كي ده گنا ده گواندی بارا كي گنا ته وشولا دخبل زان بارا كي ده گنا وشولا فتنه گنا ته وای نو دا پا منزبا ني الله معاف كي پا روجبا ني معاف كي پا صدقه ور كولي معاف كي پا زكاة ما اپا امر بالمعروف نهي عن المنكر معاف كي عمر رضوان ته لیس عن هذا نسالک د دې په اړه چې تاسو نو کوم دا خو مونږ ته معلومه خبره ده چې ګناونه الله په نیک اعمالو معاف کوي نیک عملونو سره ګناونه رجیږي سړی صفاکیږي دې منزل سره راشي څنګه ګناونه الله رجی او مونږ تاسو الله صفاکی مونږ ته پته نه مونږ له غسل را کوي مونږ ته پته نه مونږ ګناونه رجیږي الله ته محبوب جوړیږي ولله الحمد والمن په دې نیک اعمالو دا څه ټوټه بوډه چې مونږ تاسو کوو دا در رب العالمین په فضل له او کده دې فضل نه خبر شي دا الله سبحانه ډیره مینه پیدا شي چې دا ذات څومره مهربانه ده په مونږ باندې ولكنني اسال عن الفتنه التي تموج كموج البحر زدا اغا فتنه ته پوس کومه چا چپی و چپی د دریا په شان چپی ینا غټ فتنه بارګه ته پوس کومه چا کل راشي نو قتلونه به شروع شي او فسادونه به شروع شي او بهایان دا به شروع د دې په اړه کې چا حدیث اوریدل نه حجفر زانه او سویل چې لا باس علیک من حیامیر المؤمنین تمخه پکې تا باندې دای په اړه کې سباق نشته راکې اتنه راځیم څو وخت کې به راځي تا باندې الله تعالی نه راولي ان بینک و بینها لبابا مغلقا استاو دغه په مابین کې دروازه بند دروازه ده ته دا غینه محفوظی ست دور خلافت دا غینه الله محفوظ کړی ده نزد ته پوسو کې چا یکسر الباب ام یفتح دغه دروازه برا کولاویږي کما تیږي به حضرت فرزانو ته پوس کې دا او ته ویل چې لا بل یکسر دا به ما تیږي دغه دروازه نو میر شر کړ دا دروازه ما ته شو ده نو اذن لا یغلق ابدا قیامت پر به هغه دروازه بند نه شي چې ما ته شو به څه شي بندې دروازه خاله بنديږي چې اسې کولا وش چې ما ته د ټوټې ټوټې د به څنګه بندې به خاصه کندل شي به خبر شران نه وځي دا خبره د حجفر د عمر رضی الله عنه په مابین کې وشو په یو مجلس کې په دې کې د حجفر رضی الله عنه شاګردان هغه کې دل نه د خپل استاد نه تپوس نشه کولای چې د دې دروازې نه څه مراد ده او د دې ماتې دل څه مراد ده او د دې فتنې څه مطلب ده وای مونږ یې دل دا څه خبرې نشو کولای نو مونږ مشروق ته ویلې مشروق یو مشر شاګرد ده تابعی ده نه هغه ته ویلې چې تلراشه او د دې حذیفه رضوان ته تپوس وکړه چې د دروازې نه څوک مراد نو هغه ویلې تپوس یې ته وکړه حضرت فرزانه ویل چې د دروازې نه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم دا عمر ابن خطاب مراد ده عمر رضوانه چې دا یو دروازه ده فتنو ته الله تعالی ودرولې ده بند کړې ده دا دروازه چې ترسو وی نه فتنې بنه پیدا کیږي او د دروازې د ماتې دو معنی دا ده چې دا به شهید کیږي یو کافر بره لګیږي او دلر به شهید کیږي وینه وی چې دا کله شهید شو دا هغه وخت نه به فتنې سره کولاوي شي د عمر رضوانو د دور خلافت نه وروسته فتنې را کولاوي شي د دې د وجنه د عثمان رضوان په زمانه کې او د علي بن ابي طالب په دور خلافت کې جنگونه د مسلمانانو په مابین کې واقع شوي دي خپل مابین کې اختلاف واقع شوی دی او د ابوبکر صدیق او د عمر رضوانو په زمانه کې کله چې دا ژوند دی نه هیڅ اختلاف نه دی واقع شوی لکه شانه زبانی اختلاف راغله د غزر ختم شوی دی او رسته زمانه کې په تورو باندې جنگونه شوي دي سخت سخت جنگونه شوي دي د فتنې د وجنه د امتحان د الله تعالی د وجنه فتنې را کولا وی شوي د رستانه عمر ابن خطاب رجانو هغه سړیو وای به چې مونږ ته پوس وکړو چې عمر ته دا معلوم و چې دا دروازه څوک ده ناغه ویل چې او هغه ته دا پته و چې د دروازې نه څوک مراد دی زه مراد یم خپل ځان ته کوم معلومو کما ان دون غد الليل لك ارچا ته دا پته چې د سبا ورځې نه مخکې شپه راځي دا خبر ارچا ته معلومه ده نو د سی عمر رضوان ته د دې حدیث مصداق معلوم او مفهوم او ته معلومه اني حدثته بحديث ليس بالاغاليث ما هو عمر ته هغه حدیث بیان کړی دی چې هغه غب شپ نه دی خو د رسول الله وینا ده د نبی رسول الله وینا چې وی هغه حقیقت چې هغه 100% صحیح خبري وی هغه کې څه غلطواله نه وی عمر رضوان هغه شخصیت دی چې الله تعالی د دې پوجا فتنې بندې کړې وي نو په دې وجه دا چې کله خلیفہ شوم هیڅ قسم اختلاف هم پیدا نه شو ټول مسلمانانو اتفاق وکړ چې ابو بکر صدیق ته دا سخت ناغه دا آیات ولستا عمر رضوان ته وصیتونه وکړه چې ګور د حق ته بيداری وکړي او په هغه وصیت کې ته دا آیات هم ولیکه او تویل استاد د سوره الشعراء آیات وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون الله رب عزت فرمای وسيعلم الذين ظلموا زرد چې ټول ظالمانو ته پته ولګي اي من قلب چې په کوم طرف باندې دیو ينقلبون روان دي کوم طرف ته دی اوړي د مرګ لار تاسو ته نه معلومه اي ظالمانو د قبر لار تاسو نه معلومه د حشر لار په کوم لار تاسو روان یاست کم طرف ته تاسو اوړي دوه لای تک وځ دشي رواني په دې ظلم باندې رواني په دې کفر او شرک په ګناه رواني لیکن دشي خبره شي چې په یو بل لار روان شي هغه لار ته یاد ده کنه د قران د آیات چې غرض وعید دې دمکې د الله تعالی په مرګ او په قبر او په حشر باندې ورکوي او سيعلم الذين ظلموا اي من قلب اي من قلب معنا دا د ډیر سخت ده هيبت ته به تور واول ډیر هيبتي سفر باندې رواني او یقینا هغه د شخص سفر دی چې سره کله تصور یو کې نو د سړي اول یو خپکی چې الله دا وسکی ولیکن موږ د ژوند د سختوالي د وجه نه دغه سفر موږ تاسو ته ډیر معمولی ښکارا شو دی چې ډیر بعید سفر دی ډیر وګد دی الله سفر ته چې څونه وګد دی او وحشتن په ګډیر زړه دی په دغه سفر کې او توخه چې دغه هم کم ده او شل صحراونه دي او په هغې باندې روان دی انسان او په هر سړي باندې راځي داسې نه ده چې یو کس باندې راځي هر یو سړی یو کس هم ته الله تعالی نه پرېږدي نو دا آیت چې عمر رضی الله تعالی عنه هغه باندې ډېر سخت اثر وکړ د دې د وجې نه هغه سخت احتیاط کې به ژوند تېر کړی بل دور خلافت کې اسم احتیاط به کیو او به پکې نور احتیاطونه هم پیدا شو عمر رضی الله عنه خلیفۃ المسلمین شو د مسلمانانو خلیفہ عمر رضی الله عنه مختصر تاریخ دا د خبرې اترې خو مخکې په دې واقعاتو کې زه به بیان هم شولې هغه به نه راواپس کوو بعضي مهمه مې خبرې او داغه فضایل چې هغه موږ له فایده راکوي ایمانی او دینی فایده راکوي او به داغه جهادونه په خپل دور خلافت کې څومره سرایا او فوجونه لګلې دي او په هغه کې څه کارونه شوي دي فایده منې خبرې د صحابه کرامو دا ټول تاریخ فایده مند و چې زین کې واقع کیږي خبر را نقل کوو عمر رضی الله عنه د نوم دی عمر ابن الخطاب د پلار نوم خطاب ابن رياح د نبی صلی الله علیه وسلم سره په وړاندې نکه کې شریک دی په لوی ابن غالب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکونه کې راځي وړاندې نکونه کې او د دو نکم ارزې تر شي عمر خپل نوم دی ابو حفص د کونیه او ابو حفص حفظ هسه که ده ازمری نوم ده ابو حفظ ده ازمری پلار پا ده کنیه بانه کم مشهور ده عمر رضی عنو نوم خلقو که دیلیت مشهور ده او که ده دیویل چه ابو حفظ نه ده خلقو که کم مشهور ده او ده ابو بکر صدیق ده کنیه دیره مشهور ده ابو بکر او که نوم ده ولایات که چه عبدالله بن عثمان نسو که نپیجنی او پا کنیه بانه اللہ مشهور کرده ده ده ده اللہ ترقی چه بس بازق بندگان پا یونم مشهور کسو پا بلده پا ده مشهور کرده عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دته به فاروق هم یو لکه ابو بکر ته صدیق یو داغي وجه مونږ ویلې وی. نو عمر ابن خطاب ته به فاروق ویلې کې دا فاروق معنا هغه انسان چې ډیر فرق کوونکی دی جدایي راوستن کېده دته فاروق زکه یو چې د پوجه باندې د حق او د باطل فرق راغلی دی او د حق او د باطل ډیر خپې ځندون کې هم حق او باطل ډیر خپې ځنده هم او خیر سره فاروق یو ته ځکه ویو چې د کل ایمان راوړو روسته واقع بیانېږي نو اسلام الله د پوجه را کاره کو مخکې اسلام پټو چا د دوه نخ کاره کې دا یو پټ دعوت روانو او د چې کله ایمان راوړي سره د اسلام را کاره شو دعوت د هغې ته ښکاره ورکړی کېده بیا او مسلمانان مسجد ته راووتله نو د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا لقب کېښوده چې فاروق دی عمر الفاروق اغه سره دې چې د حق او د باطل په مابین کې الله د پوجا باندې فرق راوسته ده عمر رضی الله عنه چې په جاهلیت په زمانه کې دا دوی خط کتابت هم زده کړي وو عربو کې دا د لیکلو ماده ډېره کم وه او دا په کې دا امتیاز هم حاصل کړي وو چې لیکلو له ورتلل یو کمال له ده داو دیم د در کوټیوالی نه زندگی چې و د خوانو د سراول و اخپل وای وای زه زجنان علاقه کې چې د مکې نه وړاندې او زید زجنان وته وایي هغه ذکر راته دی او رضی وی فرمایل چې سبحان الله او لا اله الا الله المعتی لما شاء لمن شاء الله وحده دې ورکی چاله چې بچي وغړي زړه سره مو چې په دې علاقه کې به ما او خان سره ول خطاب د پاره او زما په لار ډیر سخت سره او بد اخلاق او ډیر زیاته وکانا یتعبنی اذا عملتو چه کار با مکاونا سخ بسترے کولم ویزربنی اذا قصرت اچلیلو گوتای با موکرن وعالم به اوس اللہ تعالی ما تا امارت و خلافت راکا دنیا بانی باشیر اللہ راک للہ دا اللہ تعالی دا شکر بیدا کاؤ دو کان سر ان کے او دا ترین دے دا اگید پارا مکان سر اولو اگید پارا دا مور خور او نوری وی اگید پارا بے مکان سر اول او لگا شانی مزدوری بیولا ورکاولا زکر چی دا عرب و زندگیم دا دیو خان و سروا او دا غربت شانی زندگی و لکه دا یو حدیث کرن علی دیو عمر رضی عنو خپلا یو رضی وی دا خبره پا منبر بانی وکلالا رای منبر بانی که ناس دا مرگی دیو تا راجم شو ندازان تا خطابو که چه ای عمر تا اغا سرهوی چی دا خپلو ما سیگانو د ترندو د پاره به یو خان سره ول او د پلار د پاره علا قبضه من التمر لجان کجری به دل یو مټه کجری به در کولی به مزدری کی او پلار به دی والي کله به چنا وخت را دی الک تکسیر به دی وک هغه سره وی وسلاړ امیر المؤمنین شله بس زقم را خبري وک او استرا کدش نبی صلی الله علیه و عبدالرحمن بن عوف ملاو شغو ته ویل چې دا تاسو وکړه ما زدت على انك قمأت نفسك اعبتها تا صرف د خپل ځان عیب بیان کو د خپل ځان سپکواله د بیان کو را خوشي دا تاسو مسله ونه کړه د دې څه پیدا و د دې بیان چې تاسو مختصر بیان او دادونه لګاو د ځان عیبونه د بیان خلکو د ځان سپکاو دا ولیکه دا صحابه کرامو طریقه او تسکین نفس خپل ځان پاکاو و د دې وجه دا و چې زه کور که ناستو ما یا یوزه که نشیطان داو شو سر واشه والا چی انت امیر المومنین تد مومنان و مشری فا ایو احد نبلغ من که نکم یو کس دی جتان بیحتری اللہ تعالی تعالی دون بیحتروار در کرده گوره که در طول مومنان امیری مقرر کرده شیطان سوی داو شو سی وره چی هر طرف کسر شیطان نپریدی که نیکی که پایی کم ده خرابوی و که بدی که پایی کم ده خرابوی دشمن دار واتی سری پسیده نما اراده وکړه لای شر زده خپل نفس لګ دی خلق مخامس پک کما چې دی ته پته ولګي چې به دا خبره په سره کې نه تیری نظر اولګي خپل ځان سپکاوه مې بیان د دې لپاره مې بیان کړي دا نفس مې زری لشي او صحابه کرامو کې دا ماده ډیره زیاته و د تسکیه نفس د خپل ځان د پاکولو او په ځان کې د عاجزۍ د پیدا کولو صفات پکې ډیره زیاته و عبد الله بن سلام یو ورځ بازار کې د وړو بورې را پښا کړي و چاو تو ویل تاکو مالدار اللہ سبحانه وتعالی مال در کرده ده او مزدران و غلامان دیدی داد سکه اول دی نفس گزمای و عجب را غلی ده خود پسندی زن را تا دیدی غد گونتی خیره کی نما دیدی اولو پا بورو بانی دای را دور کرده زن لکس پک کما دی خلکو تا سکه شوی بار را پشا کرده پا لار را روانی دای توازع ده یو عاجزی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر تلیر کرده اشاره کرده ده که عجیزی زن که پیدا که خپل کار کوا خربانی وی سولیگا گرد بزر علاشا زیجا رو کوا دا ادنا خلق دعوت قبل و دا عجیزی دا پرچا بانی سلام لاولا چوا نتوازن بدر که پیدا که عجیزی زد کول دا بیل علم دا دا زد کول پکار دیو دیو وقت انتهایی کما شوی دا دا توازن سپتا و دا قشو دا عجیزی سپتا نو عمر رضیانو دا عجیزی زد کول نزد که دا کارو گو نو دبا گرد دا غبی سرول و خان بی سرول پا دی که ده زندگی تیره شولا او به روز تا زمانه که به تاجیر مو ده شام ده به تجارتو نکولا نه پا دی وجبان اللہ سبحانه و تعالی داغه پا مال که پراخیم پیدا کرده و مالدار مو پا مکه که مالدار صحابی هم داو داو پرشو که مالدار سرده و ده دی تجارتو نو بوجه اللہ تعالی ولی مالو نور کرده و نه دو خان سر اول او د خدز د کول او تجارتونه کول دا درې کارونه د دو د جاهلیت په زمانه کې عمر رضی الله عنه د بدن په لحاظ سره یو چت سړیو د بدن نړۍ روچتو رنگ یې تک سور خسته او سپین مکی او دا رنگه پوز او سترګې دا لري مزیداری وي او ګیره کې سپین لګي درېونه نکریزه به په لگاواله ابو بکر صدیق رضی الله عنه نکریزه سه بل رنگ مرګره کاو او دبه صرف نکریزه لگاواله او بریتی پر خوستیو دی طرفونی تی بریت پر خوستیو زکر در بریتو غرغ پر خودل ناروائی دی اغینا خوش شریعت منع کرده و جزو شوار بریتو و غرغ بریت پر خودل ناروائی دی در بریتو در پر خودو در غطر قدامو چی سب بالتیانی پر خوستیو دی طرف تا او دی شن دی طرف تا پا گیره بانی در پاسا اگدو در بریتی پر خوستیو او در منز دی بریتو خریل و لرکڑ و لکه د بریده د پرخودلو سنت طریقه دا ده چې بره به پریدي لاندې شونډې سر به وي یو طریقه دا ده دریمه طریقه دا چې ټول به پکنشي باندې وي بالکل به ختم شي دریمه طریقه دا ده چې دا غاړه غاړه بوله پریدي او دا منځ به ولوي نو عمر رضی الله عنه دا طریقه اختیار کړه وه خو دا هغه طریقه دا و عادت یې دا وکانا اذا غضب او حزن کله به چې هغه غصه شو یا بغمجن شو دغه برید به تاووله دا چې دا شلونه به کاوله دا عادتو او یو قوی انسان د بدن په لحاظ سره طاقتورو لا شنه خپل زګی زګی او لکه یو قوی انسان د کاروباری سړي چوي د څه لا شنه صفته دا وکانه اذا مشاء اسرع فلا بش روان په جلتی باندې بته چې مړې مړې کېد بنا بلکې او ځان په دې باندې والو چې هغه په قرار باندې روان وي ته مریضي وای نه په داسې په قرار روان مسلمان له تیزی او چالاکی او بدري په کار ده په دغه باندې وو وکانه اذا مشاء اسرع وإذا تكلم اسمع كي خبر به کول نو شرید به پوره ور ور سست شان خبر به نه کوله دا دغه طریقه وا و اذا ضرب اوجع او کله به جسوک او نه سم به درمن کاو د څه سس گزار به نه کاو یو قوی انسانو نبی صلی الله علیه وسلم دغه په صفاتو کې ویلی دی و اشدهم فی امر الله عمر د الله په حکمونه کې سخت سره عمر رضی الله عنه د الله امر باندې لګون ته خرابې دو او ماته دې باندې ډیر بغوسه کېدو او دا له خصي په دې چې الله تعالی چاره ورکی د الله په امر کې سخت د دې صفات به کیږي بس د مخلوق رعایت نه کو په خالق کې او دا د اهل حق طریقې چې د خلق رعایت نه کې صرف د الله رعایت کې د عمر رضی الله عنه دغه صفاتو د بدن په لحاظ صدا سي سره وخه په بدن کې ډیر نه و معتدل قامت یو داغه او خلق سب چروان خلق نه و چت کار کې دا د بدن په لحاظ عمر رضی الله عنه دغه شان شخصیت او ډېر کمالي صفات به کې په جاهلیت کې او به چې اسلام راغې به خپله پوره تربیت وش عمر رضی الله عنه هغه انسان چې وي شی به اومانه نه پاغه باندې به ډېر سخت اعتقاد کاو او دا غنه به ډېر سخت دفاع کاوله د دې وجه نه په جاهلیت کې د خپل عقیدې نه سخت دفاع وکاوله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په سم وتر چې داسمه د دې څنګه خراب کړه کله چې اسلام ترغه نه پای کې به دغه شان سختو او دا کمال د انسان چې په جاهلیت کې مکل کی او په اسلام کې مکل کی او د انسان د الله خوښ نه ځای په جاهلیت کې کل کی او چې اسلام ترغه به نه صدقه ور کوي نه د منځ سم پابند نه د اعمال پابند د الله په دین کې به سس پس اجبارا فی الجاهلیه و خوارا فی الاسلام د انسان د الله خوښ نه وي او رسانو چې دا د ډېرې کې قرآنۍ نو چې د قریشو په نس باندې وایي ته په پیسلې ورللې کې د دې نکته په پیسلې خلکو ورللې عمر رضی الله عنه سره و چې د په پیسلې کولې په جاهلیت کې په پیسلې کولې په اسلام کې د نبی صلی الله علیه وسلم مفتی و ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مفتیانو دغه په زندګۍ کې یو پکې عمر ابن خطاب او قاضی هم مفتی هم د په پیسلې کولې او فتوی به مر کولې او د الله رسول جن دیو داسې شخصیت مو الله دا کمال ورکړی ده او دا د الله فضل دی چې باندې بندگان ته وایي کې قضا او فتوا دواړه هغه کولای شو په جاهلیت زمانه کې بدات راخو بلکې د قریشو سفیر بداو یو ځای ته بعد قریشو په دچا سره اختلاف راغی پس مفاخره کې چې دی په یو بل فخرونه کول نو عمر به ویل چې تواش دفاع وکړه د قریشو د طرفه بد دفاع کوله د بشیر ویو د با صفاتونه د قریشو بیانول دا یې په تاریخ او په نسب باندې هم پوهیدا نو دا قریشو یو مشر سړی وو یو عزتمن سړی وو یو مخوري سړی وو په سړی باندې تر اورل کېدلې سفارت د بار باندې لګلې کېد او مالدار هم دو او د بدن په لحاظ هم قوي د جاهلیت په زمانه کې دا څنګه دو ډيري به بیان په نکاح اخستی وي وخزي کړې وي و یکی باندې ګری ستی مړی شولې سي طلاق کړلې هو زنانه مجموعه او دولس دیار لس بچیو او هغه بخپل فرمایلی چې زه چې دا نکاحونه کوم نو د خواهش د پاره نه کوم. دا به فرمایلی او زما مزاج دا دی والله لولا محبت الولد کچر د زما د دې سره مینه نه وای چې زما اولاد پیدا شي دا چې نسمی پیدا شي چې هغه تسبحه او تذکره چې د الله ذکر کوي د الله د ذکر د پاره کده بچو پیدا کېدل نه وای نو زبا یو زنانه ته مایل شوم نه وای ما به یو زنانه خپل سترګ باندې لیدلې مې وای ته به اعلان هم نه وکړ بلکې زه خپل زوجی ته چې نږدې کیم نو په زور زور ځان ور نږدې کوم اړه مې نکیږي او به هم ځاونه د دې د وژنه چې یو چې الله تعالی راکړي وای زکه د عمر رضی الله عنه هغه دا فرمایلی رسل زمانه کې به دې فرمایلی چې لولا ثلاثا ما احببت البقاء في الدنيا کدري خبرې نه نه ما د دنیا نه کوکوله مرګ مې کوکاو په دنیا کې زه کوم خو د دری وجو نه زما ده د دنیا ژوندۍ خوخه ده. یو دا خبره چې ان اعثر وجهي لله عز وجل على الارض د خپل الله ته په دې خاور کې د سجدي را لړې رمزرا کوي ادا دا هغه د سره دا محبت او د ایمان نډک دی دا قول دا غي نکدا نشانه ده چې سجده چاله مزه ورکي خپل الله ته سجدي لګول او په دې کې بیل خوند چې الله چاته ور نصیب کړي لکه بندگان ته الله دا غشي ور نصیب کړي په سجده کې مزه د باجی سلف نه نقل لږه ځا الله ته سجده وکم نه دون خوند را کوي لکه د الله نشي چپ اخلم دون مزه را لره کوي دون هر دا حلاوتونه زموږ استاد سجده کې نشته دا مزه پکې نشته دی وجه دا ده چې هغه ایمانی رونق نشته دی هغه ایمانی محبت نشته کاغه چرته پیدا شي والله چې زموږ سجده کې دغه خوان پیدا کی نو دا واجب دی سجده کې ځا الله ته سم لمو په دې خوره کې دا سر کې دم یو می داړه راخواخه او دیم دې لپاره زدا د دنیا ژوندۍ غواړم چې ايخرج الله من صلب من يعبد الله چې زما د شان الله تعالی داسې بچرو وایسي چې هغه د الله بندگی کوي د الله ذکر کوي د هغه طاعت کوي بچی د دې لپاره پیدا کول پکار دي که بچی د مرشم ستاسو لپاره پیدا ده که ژوندې شو را لوي شو الله یاداون هم ستاسو لپاره پیدا ده او کته دې مخکې مرشو هغه پیدا شنه هم ستاسو او پاتې شنه هم ستاسو لپاره پیدا ده علا کل حال به بچو کې پیدا ده خو لیکن بعد تربیه بچو له تربیت ورکې پدې شي پوره بچو څو سکه چې بچی پیدا شي منځم نه کوي دغه بچی خو د الله څخه ختم کې پدې څو سکه چې الله تاسو یې دنه لګی دا ذکر نه کوي دا بندګی نه کوي او زموږ استاد اکثر بچي په دغه طریقه باندې دي فکر وکړي چې د الله په ذکر کې د زریم را شوق نشته ده دغه په سجده کې د یو کثری په مقدار باندې محبت یې نشته او دا یو بدبختی چې سید د دې بچي ملاوش هغه بچي خپل کوي چې سره راشي ویني او د الله په عبادت باندې ولاړی قران ته ناشتی د الله ذکر ته صحیح لمزه ورکی مؤمن سره په دې عزت خوشالي پدې چې بچو څو څوک چې مونږ نه کوي ګیره خړېلې اپورډري دی واسه ګډ وړ دی د څه خو چې الله خاور ته راکاږي نه خاله نو عمر ځان وې د دې لپاره صدا د دنیا ژوندۍ خو کوم خو به دې تربيت کې به هم سختي سره نه کوي دا ول ورځ نه به بچي بزرګان کې نه ځکه ما شومان د واره نه بزرګان کې دا فقلار قرار کوي لګ لګ تدریجن تربیت بکې بعض خلکو عادت دی چې ماشومان بچونه سم د بزرگان جوړي دا طریقه غوړه غلطه ده لګ لګ تربیت بکې لګ لګ بکې تر دې چې دا راګی شي شر بنیش ته ورسي به الله تعالی ښه کوي او چې ست تربیت وسره یو دعا دی سمرګری او دریمه خبره عمر رضی الله عنه فرمایي زما د دنیا زندگی د دې لپاره خوخه ده چې ولا ان اجلس مع قوم ينتقون اطيب الكلام كما ينتق التمر اغه مجلسونه کې ځکه نه مې شپایي کې د مزیدار خبرې کیږي د الله د وحدانیت خبرې کیږي د الله د محبت خبرې کیږي او دارنګ د حکمت خبرې کیږي داسې د حکمت خبرو ته زبده چې مجالس کې کېنم دا مې د علم مجلسونه مې خوښ دي رښتیا راځي د عمر رضی الله عنه د علم سره د محبت او چې داسې مجالس کې ځناسته ما نو د دې لپاره مې د ژوندۍ خوخه د دری خبرو لپاره د سجدي لپاره د اولادو لپاره او د علم په مجلسونو کې کې نه سره د پاره د دنیا ژوندۍ می خوخه ده نو دا لري بي بيان وای ما د دې د وژنه کړې عمر رضی الله عنه هغه شخصیت چې دا د جاهلیت د زمانه احوال به الله سبحانه و تعالی دته د ایمان توفیق ورک اسلام یې راوړو الله پاک پخړو منتخب کړو د مخکنه په ازل کې نیکبخت لیکلو نه به دیو جماعت ته د ایمان توفیق ملاوش. ور عمر زانه چې ایمان راوړ دا د 20 کال په عمرو ځانه حالت کې دی د 20 کال په عمر دا د نبی صلی الله علیه وسلم د 14 کال کشر دی د عام الفیل د غفیل واکشر غل و داغینه د 14 کال وروسته پیدا شوی دی. 20 کال باندې د ایمان راوړ دی او د نبوت شپږم کالو السنه السادسه من النبوه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی کړه دی په دې شپږ کال تیر شوی دی ایمان راوړ د دغه مخکې نه هدیش مسلمانانو ایمان راوړ نه هدیش کسانو ته مخکې ایمان راوړ یو لزنه نوی نه هدیش سړیو دی ایمان عمر رضی الله عنه خپل وایزت سره وختم مسلمانان لیکن دغه زنانه به کې نه دی حساب کړي وجدار چې زنانه پټي وي هغه وخت کې ځان نه ښکارا کاو یره وړي سخت خوف اسلام او ایمان خو دی وخت انتهایی آسان دی کپا هر دین باندې تعامل کې کولای شي په هر سنت طریقه باندې عمل کولای شي څو د تسنی شویل لکه خبر ورپسې وکی شو وای بیره اداغه خبر نه مېریږي هغه زمانه کې یره وای چې کلمه به دی ویل بس د مرګ سره برابر او مرګ او شړلو او والا او تکولو تکلیفونه ولکه څنګه تاسو واقعات وخت وخت باندې اوریدلې نه یو لزنانه او نه هغې مسلمانان د دنه مخ کې ایمان راوړل دل الله سبحانه وتعالى د ایمان توفیق ورکو د دې ایمان دراوړلې درې سلور وجې وي چې دل د ایمان توفیق ولې میرا شدار شو پر اسباب یو زرای الله تعالی مقرر کړي و د اسلام یو څو وجې دي نشانه نشانه وجې اوله وجه دا و چې د څه زنانه او د وجنه چې هغه هجرت کاو او داغه د هجرت په وخت کې د د پزړه کې اوره قط پیدا شو یو نرمي پیدا شو دا داغه د وجه نشته اسلام ته الله تعالی مایلک واقع دا و د خور و د مور د طرفه ام عبد الله و تویرا خوند عامر نو عامر ابن ربيعه دی د هجرت اراده وکړه حبشو تتلل شپږم کال دغه زمانه د هجرت و صحابه روان دي بار ملکونو ته ځي ځکه سخت تکلیف دی په مکه کې سخت پریشانی ده او دا سختې راوستلو کې یو د عمر رضی الله عنه هم د چې په مسلمانانو ډیره سختې راوستي و کمزوري خلق واله او تکول او ایله تکلیفونه مصیبتونه پر راوستله په عمر رضی الله عنه د بدن نم سخت او د خوینه نم سخت نه په دې وجه باندې مسلمانان ډیر په عذاب وو نه په دې کې وای دا د خپل خور کور ته لاړ ام عبد الله و تعالی ناغي سامان تیاراو د سفر د پاره نو دا به پوه شو دو ته ویل چې کانه الانطلاق یا ام عبد الله چرته سفر باندې روانه که څنګه چلل ناغي ته خبره پټانه کړ چا ویل او کنه منګه د الله په لار کې د الله په ځمکه کې سفر کول لګي د دې لپاره وضو د الله پراخ ځمکه ته وضو لانکم اذیتمونا وقهرتمونا وظلمتمونا تاسو موږ له ضررونه راکوي موږ موال تکول را راکوي تکلیفونه را راکوي نو نصیحه فی ارض الله نعبد الله په دې ځمکه کې سفر کوو د الله د بندګۍ د خاطر او وضو په سفر باندې روانه نو زه په سړي کې د دې خبرو د وجه نه لکه نرمي پیدا شو دا له یو رقت غونډې پیدا شو چې زنانه او هغه ګر مسافر دي اوس موږ د لاسه وځي او هجرت باندې مجبورې کی نو زه کې لکه رقت پیدا شو او دا نرمي چې پیدا شي دم د الله یو نعمت دی سړی حق ته به زر مایل کی سختي لري بد شه ده په دې کې عمر رضی الله عنه ته وای خاوند راغی چې عامر نوم یې نو دی خپل خزي او ته ویل چې عمر راغله او د څه خبره وکړله نو هغه او ته ویل چې ولې ستاګن امید پیدا دی چې دا عمر به ایمان راوړي څه هغه له ما خدا ته م پیدا شو سره لګ نرم او مخ کې به ډیره سختي کوله او نن یې دشي مزاج کې نرمي ښکارا کېدل نو خلک د عمر ځانو ډیر نه امید وو نو دوی ته دا ویل چې والله لا یسلم عمر قسم په الله کو عمر ایمان راوړي حتا یسلم حمار الخطاب د عمر د پلار چې خطاب نوم ده داغه خر به ایمان راوړي او عمر رضی الله عنه به ایمان راوړي دونه هغه خپو دونه درمنو ده دیونه دا د درد د وجه نه دا خبره کوله چې دی دونه تکلیفونه موږ لرا کوي دونه سختي موږ زګي دی ته وره د ایمان توفیق چې دی ته بګین الله د ایمان توفیق ورکړي دا خبره وکړه لیکن هغه خبر الله تعالی رښتینه نه کړه، الله تعالی ول توفیق د ایمان ورکاو. کله کله به یو سره سخت ډیر د حق په مقابله کې الله بوستا هدایت وته کې سم د ذهن کولاو شي، چرته خوب به ویني دغه په ذریعہ، چرته انسان به ویني دغه، چرته د حکمت خبره به ووري، ځکه هدایت خو الله تعالی په لاس کې دی او د ازمنو دغه په لاس کې دی اړه یراړي. نو یو وجدا وا چې د زنانو هجرت او خاص کرده د خویم د هجرت بار ملکونو ته دی په اثر کړو. دیم وجدا وا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړو، دعا کړو چې الله پاکا دا یوم الاثنین وای د پیر پورس باندې دا دعا کړو. د خباب رضانو روایت دی، هغه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس وجد کو دعا وکړه چې اللهم أيد الإسلام، اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، يا الله پا دي دو سڑو کی جتا تا کم یو زد محبوبی پا دي باين دا اسلام تا عزت من کا، اسلام پا دي عزت من کی گی چه دیر عزت من خلق و لراشی او قوی و مضبوط خلق و لراشی پا دي اسلام مضبوط کی گی. بی ابی جبل ابن حشام یا دا ابو جهل لد ایمان توفیق ورکا، او بی عمر بن الخطاب یا عمر لد ایمان توفیق ورکا. رسول الله صلی الله علیه و آله دغه دعا ویسته، الله په دې دوه کسانو کې چې تا ته کوم خو کې نه دا یو مسلمان ک دا دعا یې دخلینه ونه وت چې الله دوه د ایمان توفیق ورک. وجه دا ده چې ابو جهل الله ازلی بدبخت لیکل اسباب ته د هدایت نه برابر ای کني د نبی صلی الله علیه و آله دخلینه دغه دعا هم خطر له شوړه چې الله دوه د هدایت وک. لیکن دا ویل چې به حد الرجلین الیک، رسول الله صلی الله حکیم انسان دی، الله یې دخلینه دغه دعا را وباسي چ هغه د الله د تقدیر سره برابر ده. نو عمر رضی الله عنه چې احب الرجلین په دې دواړو کې الله تعالی ته ډیر خوښ دغه وو، د شرک په زمانه کې دی لیکن د الله خوښ ده، ځکه چې الله ته پته ده چې رسو د ایمان راوړي. د دې حدیث نه دا دوه خبرې معلومه شوې، یو عمر ابن خطاب محبوب الله عز وجل، د الله محبوب ده. د دې حدیث دا معلومه شو د الله محبوب نه، د دې دا معلومی چې سر د عمر سره مینه نه لري دا د الله مخالف ده. د دې حدیث دا معلومی چې د الله مخالفت یو، الله سره مینه لري او سره به نه لري. رد په هغه شیګانو روافضو هغه گمراهانو باندې چې عمر بن خطاب ته بد نسبت نه کوي. دیم دا باز خطبه د عمر بن خطاب ته نوم دی مراد رسول، و دا عام صحابه چې دا مریدینو رسول الله په اراده راغلی چې په هغه باندې ایمان راوړي، او عمر بن خطاب مراد رسول دی، رسول الله سم مراد دی. رسول الله سم د الله نه وفتل چې الله دا مال راکا، یا الله په دې باندې اسلام مضبوط کا، مراد رسول دی، رسول الله مراد دی. داغه اراده شوی د چې دا کس ایمان راوړي نه کوي، دا د بل قیمت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی او د الله محبوب دی. د دې د وجه نه عائشه رضی الله عنها به فرمایله چې دا سنت دی چې په مجالسو کې تاسو کله کېنئ نه د عمر رضی الله عنه تذکرې کوئ. زینو مجالسکم بذکر الله عز وجل وبذکر عمر بن الخطاب، مجلسونه تاسو کې استکې د الله په ذکر باندې د دین خبرې پکې کوئ، او یاد عمر بن الخطاب رضی الله عنه تذکرې پکې کوئ. بخښه دا حدیث مونږ ویلو، عشره دانه نقل لی عبد الله بن مسعود نه نقل لی، فإن معرفتهما من السنه، د ابو بکر او عمر په جاندل دا سنت دی، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، دا سنت طریقه ده، د دین یو برخه ده چې دا سره او پیجنې، ځکه موږ تاریخ هم بیانو په دې سنت باندې عمل کو لګي. ولله الحمد. اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی په اقتداء وکي، د دې احوال معلوم کړي او دا غي په اقتداء وکي. نو عمر بن خطاب مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړو، دا نبی رسول الله دعا الله نه رد کوله، نو د ایمان توفیق ولا ورک. بختور دي هغه خلک چې نیکان خلکو ته دعا وکي او الله تعالی دا غي پوجا ته هدایت وکي. مشرکین ته ځکه الله دمکی ورکړه د چې رسول الله به تخیری وکي غرق بشي، په سورۃ یونس کې دا دمکی ورکړه ده، غرق بشي د نبی رسول الله خیری مخله خلکو، لکه څنګه چې موسی رسول الله فرعون ته خیری کړی وي ورته خیری بلته وکي. نو دا لري لیک قیمت دی او لري قدر دی دا انسان چې رسول الله سمته دعا کړه. دا دوی موجه دره موجه دا غد اسلام اغا داوا دا ایمان وجه داوا چه اغا خبلا فرمایی چه ما دیو پیرین اوری دلیو، یو ناشنا خبره می اوری دلیو دا پیرین می اوری دلیو، او دا یو صحیح حدیث کرا غیلی دی بخاری روایت. پرمان روزانه یو رزی ناستو خپل دور خلافت کې د وروسته زمانه واقعیا د هغه مخکنی واقع بیانې وې. دا نه عدد دا چې یو شپ مبارک به ویل چې زما ګومان دا څه دی، هغه ګومان به الله رښنی کاوه فراست الله ولا ورکړو یو خیرتیا وروسته راځي او الهامونه به الله کول. نو یو ورځی چې هغه به د چا مبارک ویل چې دا سره به د سیو هغه شانتی بو علم غیب دا نه دی خو خیرتیا دا. نو یو ورځی وای ناستو مرګری وای یو سره په لار تیرې ده، نو دو عمر رضانو دا ویل چې رزما ګمان دی دی سړي ته چې زه ګورم دا به په جاهلیت زمانه کې کاهینو د دې شکل نه معلومم، د دې مزل د احوال نه معلومم، زما ګمان دا ده چې دا به د جاهلیت په زمانه کې کاهینی کاهنا کاهن دا چاته ویو چې د غیب خبرونه به بیانول او پیران بوله راتله او دروغ به ډیر ویل یو خبره به رښتیا و د ملایکو نه به کوم اورېدل شو د پیرانو په واسطه خبره به رښتیا و د انور به دروغ و. نو دغه د کهانتونه کول جاهلیت زمانه کې د کهانتونه ډیر و سم داشته د پالګر مارګری کوي د راتلونکي زمانه احوال بیانې ورکشي وشي نه معلومه چې لکه دا شی پلانکی ځای کې د دل دروازه غلط ده په دروغ باندې یو خبره کړې رښتیا هم شي اکثر دروغ وای دا سره به کاهینی وشي تاسو سره راولې ته پوښتنه کوي چې کاهن دی کنه په دې مابین کې هغه راوستلی شي هغه مسلمان سره و. نو عمر رضانو ته ویل چې ته رښتیا لوي او ته د جاهلیت په زمانه کې کاهن وی کنه هغه ویل چې ما راځه کله یوم استقبل به رجل مسلم زي مسلمان سره مو تاسو ماته کاهن وی وای نه هی زه ته د جاهلیت په زمانه خبره کوم اوس کاهن نه هغه له اوس کاهن ما د جاهلیت په زمانه کې ما کهانتونه کړې دي اوس مې من راوړل د مسلمان ما کهانتونه دا شینه پاتې شي. نو عمر رضانو ته تپوس وکړو چه فما اعجب ما جاءت به جنیتو کا تا تا با پیران چرا اتلل ناشنا کما خبری دا تراوڑی دا آغا تا بیانا کن آغویلی چه ورزی زب بازار که روانم و دا پیره راگی و ما ولی دا اعرفو فیها الفضع مونس پیره و زناناو دا دی پا مخی مالی دا چه یرد و حیبت کی دا و ما تا داویلی چه علم ترا الالجنی و ایاسها تا دی پیران تا نگوری چه نومید شو و ایاسها من بعد انکاسها او سرکوزی شلو و لحوقها بالکلاس و احلاسها او لارسه را اونو تا و تختیدل و ایدا خبر وقرلا دا ولی و تختیدل و ای پا دی وجبانی پیران ویری دل چه دل تا یو نبی پیدا که دو علا دی محمد رسول الله را و تا دی داغن ویری دل پیران میران دیل اخینا و تختید وی دی پیرای ما تا دا خبر وکڑا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت ابتدائی سر وی دا وقت که دا خبر دی پیرای ما تا وکڑا چه پیران عام و تختید لو نومی دشو لو خلق بے گمراه کول و ساگ گمراهی سمنشی کولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در تک دا وجن اللہ تعالی دا غد نبوت حفاظت کاو. نو عمر رضی عنو ویلی چه صدقا دا خبر استارشتی دا پیران پا دی خبر پویشیو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ نبی که نا پا دیوا که پیران تا پتا لگی دلیوا نبی خپلا قصه بیان اکلا چه زو یو بابا لطلیو ما مشرکو ما نا یو بابا لطلیو ما نالتا مشپا شولا پا دی بابا که مشپا و چه کل آلتا مشپا شولا نا پا دی که یو ناسافی آواز وش دشپی شرکی دا بابا پروتو پا سهرونو که نو په دې کې چواش شنو عام کم خلق من جوران چې یا کم کسان زیارت لراغي د ټول زو ته تختیدل ویلې د شپې आवाज او هبتي आवाज وته زیسته پاتې شم په دې کې ما ویل چې را پته لګوم چې دا څه شي आवाज دی او دا ولې وشه په دې ما بین کې نور خلق لاړ زی आवाज وي پاتې شم په زیارت کې چې ځان له پاتې شم نه په دې کې یو سړی وي تیز आवाज وکړ سره مې لیدل نه او आवाज یو او دا وازه کاو چې یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله یو پیره بل تا واز کې چې یا جلیح ای جلیح پیریا امر النجیح د یو کامیابی خبره پیدا شوه ده رجل فصیح په دې مکه کې وسره پیدا شوه ده ډیر فصاحت ور انسان ده فصیح واضح خبرې کوي او یقول لا اله الا الله او خلق ته دعوت د کلمې د توحید ور کوي وای چې الله یو ده وحده لا شریک ده د دې زیارت په خوا کې وېدا یو پیره بل ته دا خبرې کوي لګیږي په تیزه لګیږي څنګه ویل او زه دا اورم دا خبره وای ما ته دا پته نه وجه محمد رسول الله نن به شي دا ابتدای بالکل ابتدا دا ورل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شوی دغه پټ عام خلکو ته پته نه و خلکو اسی دیندار غنه وای دا یو بزرګ شړل د ګډونه کې نه شي عبادتونه کوي چا په دونه پروا نه کوله مخکې هو چې کله دعوت شروع کړه به مقابله شروع شو وای کله چې زړه هغه ځان رااله مکه کې مې چې تپوس را ته پوسو کاوه احوال مې معلوم کړو خلکو یې جاو دلته شړل پیدا شوی د محمد رسول الله د نبوت دعوی کړی دا وای زما سره کې دا خبره دا هغه ورځې نه ملګه واقع شو لای چې لکه دا خو پیرانو د دې په اړه کې خبر ورکړي چې امر النجيه یا جلیه امر النجيه د کامیابی خبره ده رجل فصیح او فصاحت ولا سره یقول لا اله الا الله د توحید کلمه وای وي دې خبر مزل متاثر کړم ځکه غیبی او سړی ته وشي دا مې سره متاثر کړي لکه سره خوب کله ویني ډیر خلک دې الله تعالی کړي دي خوب یې استشان لیدلې دا مې پوجا الله کړي د هدایت ذریعہ ولدا جوړ کړي عمر رضانو د هدایت ذریعہ دا و او سلورم او جده هم و چاگا پا بازی حدیثو کراغلی ده سیرت پا لحاظ روایتون خیدی او ده سند پا لحاظ بازی علماء بکی کلام کئی خبری پکی کئی خود ده سیرت پا لحاظ داغی بیانوال جایز دی انشاءاللہ حالت راہ نده اما شعور واقعا پا طریقه ده اختصار بانه اغدا چه مشرکین و ای مشوره وکر اللہ چه دا عمر دا دغت چه ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتلول پکار دی دیل بسوک تیاشی عمر غریزه زبید اللہ قتلکم دګي بدرېم ډېر زیاته او د خپل دین نه دفاع ډېر سخته کوله ترې راوخس روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم پسې هغه د صفا غونډې شاته د دارې ارقم او د ارقم رجانو کورو په دې کې به مدرسې جوړه کړې و او دې کې به بس د دین بیان کړه صحابه براتله او غیته به تعلیم ورکړې کړه دلته به منظم کړه په مسجد کې منظم نشه کوله نه طواف ته پرې خدل نه مانځ ته پرې خدل مشرکینو دا سختي کوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلتا تعلیم مرگرو تورکاو دین بیو تورکاو دو او مادیات پاکی بلکل نو سچے بس پا اللہ ایمان پا آخرت بان ایمان و تربیتو او چون اخوری مدرساو پا داری ارقام کیو نو عمر رضی عنو تا دازے چاو روکو دو جدل تورشا لدا پسی ورہ گئے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجنی دا غدا قتل اول پسی روانش پا دارا کیولا نعیم ابن عبداللہ ابن النحام صحابی مخل وأذهب إلى هذا الصابي لصابي بس ورزما الذي عاب آلهتنا زمان عليها بس عبونا واي وصفها أحلامنا منغتا بعقل واي أو تفريقي في هذا الكري داس عزة ختمو نعوه وطيب يلي جستاد عغسة سكار لي استاذ بني عدي وبدا بني عبد مناب نخلاشي سو شاغا تمالكي بني عبد مناب بستا طلق بلا ختمك لگي ويرا ودمكي ولوار دته دفاع ویا د مومن دو طرف الله دفاع ناغو ته ویلې چې دا خبره ته څنګه کې تم زما په کله صاحب شوی که څنګه کته چې صاحب والله جل اول بتا شروع کوم دا سر دنه ولوم لول تا ختمو هغه تعالو نه چې رزق نه صحابي ما او د دې دین ته وړدل ما دې ته به صاحب ویو لکه تاسو په تا دا ناغو ته به دا ویلې چې ته د نبی رسول الله پسې ورزي او هغه قتل ستا او کې چې سعید بن زید دے او د تر ژوند دے دا او خور چې فاطمه بنت الخطاب دغه مسلمانان شوې دي دا یو غم د لاول د کور غم کوا به رسول بل چا پسې ورزه او چې دا خبره مول مال ډیر قرار راځي زما کور کې څنګه صوابین پیدا کی زما کور او وابین به پیدا کیدل دا زنه برداشت کوم په دې کې وای خپل کور د خور کور ته پسې د بجلتۍ باندې لاړ الف خباب رضانو نبی صلی الله علیه وسلم مدرس مقرر کړو چې دیو ته پټ تعلیم ورکاو د قران تعلیم به ورکاو صحابه کرامو ته پټ پټ تعلیمونه به کور کې ورکړي چې جمعات کې څوک نه پوری ځړ به ټک کې د درس کولې چې د قران درسونه عام کول پکای دي سه هدایت عام کی قران حدیث دې سره هدایت عام کی نور کتابونه سره عام کی دې عام کی په دې باندې کې وایي چې ورلما ایز ما واز واورې د مالک دروازه کې وغم کې خو ده نما نه ریدل یو تورم را سره ده خباب را ځانو په کوټه کې سره پټ د کټ دلان او سعید چې زما او کې ده غو ده او خور مې ده او یو پانه وسره ده په هغه کې سره ده ته هیلې کړې ده صحیفه ده زه چې ورنه وته مرزما دي خور دایسته پټه کړل او د خپل پتون دلاندې کې خدای له چردا سره چرته ونه شکې یو بیلې بیل ول ونه کې په دې مابین کې ما وته ویل چې هغه دا تاسو څه ویل هغه له تاسو خبرېم کوله وینه دا څنګه دې پټ پټ خبرېم کوله وای موږ وته نه ویو وای ما ته چا ویل چې هغه تاسو به شي یو کې توای هغه وته ویل چې یا عمر یو سره که صحابی شي ان کان الحق فی غیر دینک استاد دین نه بغیر په بل دین کې حق نه ولا هغه سره نه قبلې ما یې ویل کې حق لیدل دی او زه هغه به سره وانشم دي کې استاد څه کار نو بس دو سره باس ما شونه کړ نو دواره پر راو دان غل په مرو ځان زور اور سره نه غیر اسم لو په دې خټو ته کېناس واوی په دې کې خوري رااله دا فاطمه د خپل خاون نه دا خپل رول لري کاوه نزاو خسر افاسر او دا خوری پا دی مخ بانی ولا پوزه ولا ما تک سختی و پا مزاج کی دا کاری و سوا پا دی که اغم تیز اکزا و دا خپل پلار شانخوی لارن آغیو دویلی کس لاز در اخلاص اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدن محمد رسول اللہ افعال ما بدا لکت سچی دی کوک اغاو من دق اسلام قبول کرده پا دی دین کی داخل شوی استاد لاز خلاص چه دا خبرو کن اغلق سورش لکه نرم شو نرمی بگی پیدا شولا او دا غوینی مولی دلی سر پا خور بانی را روانه وی نو دا غد سینی نرا پاسی دا او لکشانی اقل اخبر زیر تر آگه حوش کش نو بیویلی دا غد تازو شکم کتاب لستنگ مالا را که خوری و دویشه نا این نکریت سن تا دی وقتی نجنسی دا منطقه نشو در کولی دا خود رب العالمین کتاب دی لا یمسو الا المطهرون لفه محفوظ لگویتی نور لی مگر ملائک نو قرآن لگویتی نور لی مگر پاک خلق تنه جس یاده تعالی موږ نه درک او د بیزته خطر هم د جوینش کې شرطه به د بیو نه کې لکه د کافرو د قران تقار کیږي همشه د دې شی زول او د دهشتګر کې تاسو موږ یو نسخه وو شی زی په د قران به ان شاء الله تاسو شی زی د الله په اذن سره د امریکایان هم شی زی د ټول کفار به شی زی د دې کتاب په وجه په دنیا په اخر دوه کې شی زی د الله غیرتی او هغه زوره ور کتاب ده دي ته کتاب عزیز و کتاب عزیز لا یاته الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزل من حکیم حمید عزیز زوره ور کتاب په دې باندې چې خپل رحم نشي غالبه کړي چې تاسو به دا کارونه وکړئ ان شاء الله د دې قران حکمت بر عزیز اخره لکه څنګه چې مخکره غلې مود الله زړه د امید او یقین سره فقط امید نه یقین دې شي وکی نه یو چې خیر دره کې زو سره ما وعده شول پیلان شو او دست وکا اغلال غسل وک او بیولا داور که نصوری دی طاها غا وری صلی اللہ سترکی مخینا کولی شو طاها منزلنا علیکا القرآن لی تشقا الا تذکرتا لمن یخشا تنزل من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ناغوری که لکه دینا قرآش تکتی دا خوری رکی خبری دی قرآش دینا نفرد که بیروس تب سیعتونه اولو سل اننی انا اللہ لا اله الا انا فعبدنی واقیم الصلاة لذکری ان ساعت آتیتا اکادو خبیها لتجزا کل نفس بما تسعا فلا يصدنک عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد دا تونه چه اولو سل نیره سری پاو اغیوری که دا خبری خوری رکی دی او ينبغي لمن يقول هذا الا يعبد مع غيره دا غلا حکمت خبر دخلین روایت چې دا قسم خبرې څوک یې د قران دا خبرې غي باندې خوږي ولګي او یقینا خوږي خبرې او د حکمت نړۍ کې خبرې دی او د کمال نه پکار د چې دسی کلام د چای چې د هغه نه په غیر د بل چا عبادت دی ونه کړی شي بندګي صرف هم د دسی ذات پکار د چې دسی خبرې کوي دا د توحید کلمه چې دا غد خلین راوخاتله پدې اته باندې هغه متاثر شو قران باندې خلک متاثر کی کله چې په پاک زړه باندې هغه ووري پدې کې خباب رضی الله عنه وات هغه یې جاب شری عمر خوشاله شو ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه بل وزورې د لوی د پیر په ورځ باندې چې ستاسو مبارک دعا کوله نزد الله ذات نو امید لرم چې دعا به قبول شي ستاسو مبارک اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بیا بی جهل ابن هشام او بی عمر ابن الخطاب استاد حال نما لمی چه تال اللہ دی من توفیق در کئی تا غزر که نورم دا خبر واقع شولا پا دی که اغیوی علی ما تا دلونی علی محمد محمد رسول اللہ رو خیلی زوار شنو اغیو بیا او روکو دا زیو تا روکو دا جی پلانکی زی که دا بدیل حرب وارش رسول الله سم پټو بدی وخت کې ناغه ورغه دروازه ټک ټک کړل عام صحابه هجرت کړل لکشن صحابه د نبی رسول سم پاتیو علی بن ابي طالب په دې کور کې د حمزه رضانو ایمان نوړل درې ورځې مخکې هغه دې عبدالرحمن د باز نور صحابه دي هغه ویری د انشاء الله عمر راغه او تر مو سره دا ورڅ دلته ته جنگ جوړل کی ځکه دې یو سره زور اور چرای شي لکه څنګه چې د یو حکومت پوج او پولیس د سړي په کور را نه وجد شي مثال یو په دې کې مرګور ته حمزه رضانو تسلی ورکړه چې تاسو لیریږئ ولې خپه کیږئ که چرته دا سره خیر راغلی الله تعالی به که د خیر اراده کړی اسلام برا وړي او که چرته خیر نه راغلی نو غم مکه وزیمه زبه در برابر کوم هغه به ګرادو بدر کوم ځکه حمزه د شي بدر لکه څنګه چې عمر بن خطاب دواړه بدر خلې زبه در ټکم دا غنه یریږئ ما په دې کې دروازه ته کولاو کنه حمزه رضانو ور پاسه دی بل صحابي او دواړو د دې مټو نه ونیو چې د څنګه چې گزار ونه کی نبی صلی الله علیه وسلم خاله راواز د الله رسول پرې ده هغه تم پته لګیدل او چې الله د ایمان توفیق ورکړي نبی رسول الله پاسره و د دې مړې نه د شي ونیو د دې بډنه او دا یو ته ویری چې تر څو په بتا شو د الله صبر خداران جوړوي او دا شرک بکوي او د دې مسلمانان ته بزرونه ورکوي د دې نه نېریږي چې الله در باندې قایعان ازل کی عذاب بدر باندې راولېږي د الله د عذاب نه ویری ناغه زړه کې ستو توحید واقع شو نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول کریم ای الله په دې کې الله صحیح مسلمان په دې کې چې مسلمان شنه سم د سپګې تبدیلی پیدا شولا او په کار هم د صحابه مزاج دا من کله کله دا خبره بیانوم موږ اسلام راوړل دا خو نه سم په اسلام کې سم داخل شي وي ان نو سم دا کفر کې سمي بلکې چې درمیانه شانت رواني کله د کافرانو په شان تعاملونه کو کړ د مسلمانانو هغه کې دا کمال چې د کفر نه بروا تل مکمل ایمان کې وداخره دل د شرک نه بروا تل مکمل توحید کې د بدعت نه بروا تل مکمل سنت کې وداخره دل د رسم او رواج نه بروا تل مکمل په اتباع کې وداخره دل دای کمال دا د عام صحابو مزاج مکمل براوا تل د شي منس کې نه پاتې کېدل په کار چې علی حدیث شي چې صحیح علی حدیث شي صحیح مؤمن شي پورا دا فسادونه او دا خرافات او دا هر څه فریده او د الله صحیح بنده جوړ شي د الله عبد جوړ شي بندګان دي په دکی وی ترا هم رکعن سجدې یبتغون فضل من الله ورضانا رکوع سجدې دي په دکی وی صدقې دي په دکی موجود دي نیک اخلاق دي په دکی دي یو بل سره مینه محبت په دکی وی په کاردار کې دي نو مکمل بدل شه هغه ویل یا رسول الله ففيما الاختفاء کله چې موږ په حق یو دی په باطل په دنیا کې موږ په حق او په آخرت کې نو ولې موږ دا پټ نشتی زی چې بهر وځو دا غوړی نه بهر مسلمانان به روته لکه دا واقعات برسته ان شاء الله تعالی بیانېږي د عمر رضانو فضائل او دغه د علم او دغه د جهاد سره او دغه د قران سره محبت او د دې په اړه چې موږ او تاسو ایمان په سازيږي د څه خبرې به ان شاء الله تعالی را نقل کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو د عمل توفیق راکړي او د صحابه کرامو سیمه محبت دې الله تعالی سره نصیب کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه